Victime Paschali laudes immolent Christiani. Agnus venemit opes Christus in occensati, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello conflixire vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidis in via, sepulchrum Christi vivendis, et gloria viri resurgentis. Angelicos festes, sudarium et vestes, solexit Christus, fils mia, precedet suo.